حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما و جنتان من فضوة آنیتهما وما فیهما د مومنانو لپاره دو جنتونه وای آب د سروزر وی او هر شی به پکې د سروزر وی نو دو جنتونه وای د سپینو زرو او دا غي لوخي هر سبا دا د سپینو زرو و ما بین القوم و بین ان ينظروا الى الله عز وجل الا رضا الكبرياء على وجهي في جنات عدن او نبی پمند قوم د مؤمنانو کې او پمند دي کې چې الله ته وګوري مگر غردا د کبریا یعنی د خپل رب ملاقاتونه وکړي. ندا مضمون په ګڼو روایتو کې راغلي دا زموږ اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په ورځ د قیامت مؤمنان مسلمانان دیدار الهي وکړي. یو حدیث د مسلم شریف کې دا سره راغلي دا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کله چې بدن نشی جنت والا جنت تا نو رب العالمین ورته وای تاسو سے اراده لری دی او شی چې نورم در ل زیات کم نو دا مومنان بوئی اے الله تاسو مونږه مخونه سپین نکل او تا مونږه جنت تر ادن ننکو او مونږ ته د نجات د اور نرانو کو نو مونږ نور څه غواړو نو په دغه وخت کې دا پرده بل لري کړې شي نو دای بر الله دیدارو کی نو نبی ور کړې شوه سشې دی جنتیانو ته چې ډېر محبوب دی وی دویتا من النظر الی ربهم د نظر کول نو خپل رب ته دا به جنت د تمام نعمتونو لپاسه او بیا نبی علیہ الصلات والسلام دا آیات مبارکہ ولستو للذین احسنوا الحسنا وزیادہ دا کسانو د پاره چې نیک اعمال کړي خیسته بدلوي چې جنت ته او زیاتی بدلوي چې غدیدار خداوندی دی دیدار د الله دی. دا رنگه روایتو ندام ثابت دي چې لا وې صاحب کتاب شوری او باز خلق سرب میدان محشر کې به الله رب العزت دیدار کړي میدان د محشر کې الله رب العزت دیدار وکړي. دا سه نیک بخ خلق بموي چای به پرس کې وای د وزلی د الله دیدار کړي. حدیث پاک کې راغلی د مسند احمد حدیث ته ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای معمولی جنت والا په درجه او مرتبه کې لینظر فی ملکه فی ملکه الف سنا یرا اقصاه کما یرا ادناه معمولی نہ معمولی درجه والا جنتی خپل بادشاہی چته سغوري او داغه نظر بسنګ لګي یعنی د ابتدا نه تر انتها پورې داغه نظر بلګي او د دم رتیز نظر باوجود 2000 کال به صرف خپل جنتونه ګوري یعنی 2000 سال با صرف داغه جنتونو په کتوبانه وخلګي او دیو په دې 2000 کال کې غخلی بیبیان او خادمان ګوري دا به معمولی مرتبه والے او غوره درجه والا لا ينظر الى وجه الله كل يوم مرته اوچته درجه والا جنتیان با د یو ورځ په مقدار 2000 دیدار الهی کوي 2000 بس کوي دا به دیدار الهی کوي. مدا د اهل سنت والجماعت عقیده دا او دی قران دی کې الله ذکر کړی نور غن آیاتونو کې ذکر شوی چې مؤمنان د الله رب العزت دیدار وکړي. او دا د متشابهات نه د ایمان روړل په ضروری دی دا غي په کیفیت الله معلوم دی هغه وخت به سترګو کې الله قوت او طاقت پیدا کی د دیدار الهی د کتو او دنیا کې دا غي سم امکان نو د موسی علیه السلام وانت عظیم شخصیت الله تعالی او تاسو لتیر دی وی رب ارینی انظر الی اللہ ما تزان خیزد تگورم اللہ ورتوی اے زمان موسیٰ لن ترانی دنیا کی ایمان شلی لے دستر گو دنیاوی کی آغا قوت او طاقت نشتا او خام خاکتوے نو دی غر لگورا نو رب کریم ذرا غنتی تجلی غر تخکارکا نو غر دڑیر ہے بد دو وجه نو ٹکڑی ٹکڑی گرزے گو او حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پرے ہوتا وجوہ یوم اذن نادورہ زن مخونا پا دغ ورزبان نادورہ تر تازہ بری الہ ربها ناظرہ او خپل رب تکتن کی بھئی اللہ دے منگم پا خپل فضل و رحم و کرم دا پا دے کیوں گرزے دا کافر بارکی ویلی چکل انہم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون دا سندا اللہ وی کافر با پرزد قیامت دا اللہ نا پردو کی کڑش یعنی دیدار الہی بنی اہل علم لیکلی وی دنیا کے کافر دے وکا مسلمان دے او گورا ار سوک اللہ وجود منی سیوا د دہریونا او که کافر دے او که مسلمان دے نزلکی او محبت د خپل مالک او خالق پروت تے نو کافر بارکی وی کافر لوی تاسو با اللہ نگوری نو چه کافری نگوری مومنان و دیدار الہی کے وجوہن زنی مخونا یوم ازن پدغ ورز بان باسرہ تارو بی دا خبکان غاسرات با پخکاری لکه تاسو مخ کې تیشول بصره بصره په معنی د دی وی چې دا مخ تری غونته کې هاه پای کې د خفقان غا سرات ښکاری طاری کې د خفقان غا سرات ښکاری نباسره تن معنی وکاله تن کاسفه تن عابسه تن زنی مخونه په دغه رستار و بی زنی مخونه یعنی پا دغا رزبانی تارو بای تظنو زون کل زونن فی القرآن فهو یقین قرآن پاک کی چکم زی که زونی نمانا بے دی یقینوی سیوا دی اصوز این چی زون پا خپل مانا دی تظنو یقین بکی دا مخون والا این یفعل بها دا چی او بکلیشی دی سر یو دا سی معاملا فاخرہ چی دی دم لادو کے بات ماتش فقر دملا دی اڈو کی لوئی او کله د انسان دملا اڈو کی مات شی نو داغ زندگی او ژوندون شی آغا گران شی نو فقر اصل کی د شادی اڈو کی لوئی او خپل لغوی معنا د فقر دا د امام قرطبی وئی و اصلها الوسم علی انف البعیر بحدیدۃ او نار حتی یخلص الی العظم چی اخلا پا دے پوزا باندے داغ ورکی پا اسپنا یا پا اور او اغا داغ دا سیوی چی غخو سوزا یا ڈوکی لورسی دے لفقر وی دے لفقر وی نو اصل مانا دا فقر دادا او دا دین فقار زہر مراد دے اے کسرت فقار زہری ہی فاقر مانا سوا مات بکڑیش یا ڈوکی دم لا دادا نو چکل دمر سخت سزاوی چی دا لاس او دخپی اڈوکے سکے چی دا ملا اڈوکے پا کمات شی نو دا مانا او بکڑیشی دا دی سر فاقرہ دا سی او کار چی دا ملا اڈوکے بے تمات شی تظنو یقین بکی دی این یفعل بها دا چی او بکڑیشی دا دوی سر فاقرہ سخت معاملہ او دا سی سزا بورت ورکڑیشی چی دا ملا اڈوکے بے مات شی کلا اللہ و ادارنگی ننے انسانا چت دنیا کے گرزے او پہ غرور او تکبر کی او نہ قیامت منی نہ حساب کتاب منی اللہ وی اذا بلغت التراقیا کلا چ بہ اورسی گی دارو ہن دے مرکنڈو نتا ور دا مرے سر دا ڈکے چے چے مرے اس ختمی گی نو دے ل تراقی وے دا جمع دا ترقوتن جمع تراقی دا جمع وا دا ترقوتن او دا غاڈو کی لوئی چی مرائی نشورو شی او دا سینی داڈو کی شروع دیتا مرکند وئی دا روح چکل بس راواتو لشی گورا دا خپون دا سی روزی او دا مشران چکم دیر مڑی لاسو کشی یرخ پی یخشوی بازی زنانم پویگی و یرو سی روح دی سینہ کی اوڑی راوڑی ناخر کی روح دی مرکند ترو رسی کل لا دارنگی ندا اذا بلغت التراقیا کل چی بورسی گی روحون دی مرکندو نتا نو تراقی جمع وا دا ترقوتن او دا غاڈو کی توئی دی اڈو کی توئی دی دی لبا روح رو رسی وقیلا او دغا وقتی بوویلشی من راق سوگ دم چونکی نشتا چه دم واچه او دل شفا حاصلشی دا راق که دا باب زوربا نشی زوربا یزربو راقا یرقی ندا پا مانا دا الرقیتون دم پا مانا رازی که دا باب زوربا یزربو نشی نو راق پا مانا دا دم رازی دا رقیتون نماخوزو وقیل او دغه وخت کې بوویل شي من راق سوک دے دم چونکی چه دم پی واچی او دت شفا حاصل شي او دے دے مرگ نبچ شته دے سوک دم گره چه پدبان دم واچی او دل د دم نا د دم د وجه نا د مرگ نخلاصه حاصل شي او دا په طریقې د استبعاد او د ناامیدی وی یعنی سوکشتا دے چی دے دم کی او دے مرگ میں بچ کی ندا سے دم شتا چی مرگ میں سوک بچ کی ندا پا طریقی دے استبعاد دے ندا سے نشتا یا راق کدباب سمعنشی رقیا یرقا ندا پا مانا دے خطو رازی دا دا ملائکو قول بشی بیا ویقیل وشی من سوک دی دا ملائکو نراق چی دا دروخ بخیجی یرا ملائک دا رحمت بے برا خیجی که ملائک دا عذاب دارنگوی ملک الموت ہوئی چی من راک من یرقا بی هذه النفس دا بسو خیجے دد دا روح بر رحمت والا فرشتی بر خیجے او کد کهر و عذاب والا فرشتی بے بر خیجے کد کهر او دا عذاب والا فرشتی بے بر خیجے یعنی دا پزن کدن کی دا خبری کئی نمر راک دا غدو معنی وقیلا او به ویلشی من شتا دے سوک راق دم چونکے چه دم واچه یو دے دے مرگنا شفا ورت حاصلشی یا من راق سوک دے چه دا روح ببرخی جائی وزون انه الفراق او دے با یقینو کی چه بس دا خو جدا والے دے فراق دے پس او دنیا نظم او اخیرت تظم دنیا نرخصتی دا او اخیرت تورزم والتفت الساق بالساق التفت الساق بالساق پلا معنی دادا کی بخودیشی والتفت الساق بالساق یعنی جخت بشی پندائی دا پندائی سرا والتفت الساق بالساق جوخت بشی پندای د پندای سره اتصال براشی دی وی پندای د بل سره والتفت الساق جوخت بشی او پندای د بل پندای سره د دې علماء یو دا معنا کړي چې جوخت بشی پندای د انسان د مرګ په وخت دا کنایه و د سختۍ نه کنایه و د سن د سختۍ یادا چې کله سره پړې ور مصیبت کی شي نو دیر تکلیف دو وجه ندا یو پندائی دی بلی تراچش والتفت الساق بالساق او با دیوی لیچی دیوی پندائی نی مراد دادا چی داد دنیا اخیرنے وقت تے او دا بلی پندائی نی مراد دادی چی دا اخیرت لنبنے وقت تے دا دنیا پا مراحلو که بس ختم دو والا دا دنیا اخیر سل گئی او اخیرت را تو نیو ساق نی مراد اغا اخیری سا دا دنیا را او دا دوی من مراد سا اغا ولنے وقت دا خیرت تے یادائے و قولمو چی والتفت الساق بساق جخت بشی پندائی دا پندائی سرا کفن کی یو پندائی دا بلی پندائی سرا جختی کی کفن کی یو پندائی دا بلی سرا جختی کی دارنگی حسن بسی رحمت اللہ علیہ دام ویلیو چی دا والتفت الساق بساق دا ماناوا چی دی خپونه بم ساوزی دا خپی بوچی شی نو دی بی پورتکولی نشی دا خواغ خپی بی چی دا پی سورا مندی والی او دا پی سورا مستی کولا لیکن دا پندائی بی دا پندو سر جخت شی دی با مند نشی والی والتفت الساق بی ساق یو زی بشی پندائی دا بلی پندائی سر الی رب کستا رب طرفتا یوم ایذن پا دغ و رزبان المساق ورتللی ستارت طرف تا مساق المرجع یعنی زید ورتلو دے مساق مصدر د ساق یسوقنا ستارف طرفتا یوم اذن پدغورز المساق ورگرزی دل دی ورتلل دی. اس حال الله ذکر کئی دی کافر فلا صدقا نو نی تصدیق کڑے دے دی دین او د قرآن ولا صلا او نی د الله رب العزت عبادت او مسکڑے یعنی دی کافر نا عقیدت اسلام ساتلی او نی عمل دی اسلام کڑے فلا صدق ولا صلا کی گن توجیحات امام قرطبی ذکر کڑی او دامو فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه نی پزڑی ایمان روڑے او نی پ بدن پہ اعتبار عمل کرے نو دا عقیدی نفی فلا صدق سروکا او دا رنگی دا عبادات نفی فلا صلی سروکا فلا صدقا نخوی تصدیق کرے دے دا دین الہی ولا صلی نی مسکرے ولیکن کذب و تولا لیکن دا دروغ نسبت کرے دے قرآن تا دین تا ایمان تا و تولا و دا دین اوڑے دلے ثم ذهب الى اهله او بیا لاړو خپل اهل عیال او کورتا یتمتوا فخر کول یتمتوا یعنی فخر کول تکبر کول د قران او د سنت مقابله وکا او کورت ډیر په فخر باندې لاړو یتمتوا معنا وا یتبختر تکبر کول د فخر د وجنه او اصل کې امام قرطبی وای دا یتمتوا ماخوذ د متوان او متوا د شاته وای نو معنی داوا یتمتا یلوی متواهو یعنی شای قرآن تواڑولا ثم مذهب بیالاڑو الاهلی خپل کور تا خپل احل تا یتمتا او فخر او تکبر کولو او اصل کی متیتوا حدیث کرا اغلی و امام قرطبی دیتا وی چی او سڑے پا فخر روان دیو دو غرور دو وجن دوار اللہ سون خوزی او بیا حدیث ذکر کرے دے دیکی امام قرطبی و یو روایت کراغلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی اذا مشت امتی المتیتواء و خدمتهم فارس و الروم نکان بأسهم بینهم کل چه زما امت دا تکبرت لل شورو کی او دا دی خدمت فارس و روم کافران کئی نو بیا بے جنگ پخ پل منس کی بیا بے کافر علی سمیگینا او دا اللہ دا حبیب دا خلی مبارکی نجس رو تین و آغشان دی چه کل زما امت دا غرور او تکبر گرزیدل شروع کی او فارس او روم دا دی خادمان شی نو جنگ بے پخپل منس کی نو تمتوا دا فخر گرزیدو توی یا تمتوا فخر کولو سلور حالتونی ذکر کل نو سلور سزاگانی رستو ذکر کل اللہ وی اولا لکا فا اولا حلاکت دیوی تا دا پار اے کافر چستا دا غخویونا و صفتون دی فا اولا نو حلاکت دیوی ثم اولا لکا بیا دی حلاکت وی تا دا پار فا اولا نو حلاکت دیوی سنور حالتون ذکر کل یو فلا صدق یو ولا صلا دویم ولیکن کذب دریم و تولا سلورم نو سلور زلی اولا فا اولا دا ذکر کل بیا سر نگو رئی وجوه زنی مخنا یوم ایزن پدغ ورزد قیامت ناد ورا ترو تازه بوی الی ربها ناز ورا او خپل رب تکتن کی وی اللہ مونگم دیکھے ورزن وجوه زنی مخنا یوم ایزن پدغ رز باسرا تارو بوی د حقان پریشان یغنخ یو سرات به پخکاری تظن یقین به وی ایفعل بها دا چوب کریشی د دوی صرف اخرا دا سه معاملہ چې دملا دا دکه به مات شي کلا دارنگین دا اذا بلغت التراقی کله چې ورسیږي داروه نمر کندو نتا ټول بدن بروح روزی او دی مرای تبراشی وقیلا او بویل شیدغه وخت کی اغه ناس رشتہ دار بووی خپل خپلوان بووی من شته سو کرا قدم چونکه یره دم ګر سوک نشتا چې دم واچي او دی مرګ نه بچ کی دا په طریقې د استبعاد ده ځکه په دمونو سوک د مرګ نه بیا بچ کیګنا یارا قول د ملائکه ده وقیلا او بویل شی من راق من سوک دی راق چې خېجی بدا روح د در رحمت ملائک به روح خېجی مؤمن دې او کد عذاب او د قهر ملائک به روح خېجی. نو کد باب زوره بن شي نو په معنا د سد د دم دې او کد باب دراق سمع شي نو بیا په معنا د خېجولو. وزن انه الفراق او یقین بو کی دا میت او دا مړ کی دن کے چې دا خو جدائی دا بس دنیا آخر وخت دی او دا آخرت غړم بنره. والتفت الساق بالساق جخت بشی پی وس بشی او پندای دبل پندای سرا کفن کې به دواړا پندای جختی کی الی ربک استعرف طرفتا یوم اذن المساق فدغ ورزبانی ورتللی فلا صدقن نی تصدیق کړه دې کافر د الله د دین ولا صلاو نی مسکړه دې ولکن کذب وتولا لیکن دروغ نسبت کړه دې وتولا د الله د دین اورې دلې ثم ذهب بیا تل ویل اهلی خپل کورتا خپل اهل عیال او بچو تا یتمتوا چې شای ګرځول دین تا یا غرور او تکبر سر روانو اولا لک فاولا حلاکت دیوی تا دا پارا نو بیا دی حلاکت وی ثم اولا لک فاولا بیا دی حلاکت وی تا دا پارا فاولا نو حلاکت دیوی دا اولا اولا پمانا دا ویلن ویلن لے. دیمخ کی صورت مبارک کی اللہ دا قیامت حال بیانو لو او دا مسئلہ ذکر کا چې د کافرانو د نور کفر نه علاوه او کفر دامو چې قیامت یې نه منلو.